Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. چھوٹے بچے کا پیشاب دھونے یا اس کو دھونے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا یا نہیں، یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ وضو اس کو دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے بہر صورت ایک ایسی چیز کو ہاتھ لگایا اور صفائی کرتے وقت، کلیننگ کے وقت اس نے جو چیز دیکھی گئی ہے، یورین یا پیشاب کو اس نے ہاتھ لگا ہے، اس کو بہر صورت اگر چھ باز کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ دھو لے، لیکن اس کو وضو کرنا چاہیے۔